Pache Madejchuk Psychodancy! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Dobry wieczór Państwu. Witamy na wieczorze z Psychodancy oraz mną i moim pokręconym życiorysem. Doszło już do tego, że po czesku śpiewamy. Panie i panowie, nie wiem jak zdusić mam. Rozpalony duszy żal, Lady Karneval. Pannom po małym i nie jednej wdowie mugał, ale słowo dałem tylko Lady Karneval. Nocy z nią bezsennek dziś, tak mi brak. Nigdy już nie było mi z nikim tak. A ten w białych butach dens, który nocy nadał sens. Kocham cię, pani ma. Łóżko nie po to jest, żebyś tylko spał. Była taka noc i była Lady Karneval. Przegrałem wszystko w karty, bo to taka gra. Lecz miałem fart i miałem Lady Karneval. Nocy z nią bezsennych dziś, tak mi brak. Nigdy już nie było mi z nikim tak. Za ten biały futak dance, który nocy nadał sens. Kocham cię. Ja pichnę duszy jęk Lady Karneval. Jak dziś i panna miała i wdowa mohal. Lecz sens i chowa mier Lady Karneval. A z nich chodzi do mnie wsich, nebo znal. Tańczy w bili w kamazi, je mój pan. Żywot miałbyś znanej dal, a ma Lady Karneval. Mam cię ran, mam cię ran. Do mnie krzyk, nebo znam. Tańczy bili w kamarzy, je mój pan. Żywot ja bych zalej dal, o ma Lady Karneval. Mam cię rad, mam cię rad. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nie patrz na mnie tak jak dziś. Takie mamy rozpolitykowane czasy. Znowu będą nas dręczyć jakimiś kolejnymi wyborami, a ja żałuję tylko jednego, że ZUS nie wypłaci mi renty, kiedy będę już emerytem i rencistą. Zacznij się tu chyba z całej okolicy. Wszyscy renciści, wszyscy emeryci. Niby z wyglądu ludzie całkiem młodzi, ale nikt nie kumacza, czyli nie wie o co chodzi. A chodzi o to, że dziś jest prywatka, impreza w balaga, a nie gadka szmatka. A tu stado oszołomu po kwadracie się błąka. Streszone panienki palą śluby po kątach. Aha! Emerytem party! Emerytem party! Supergrupy. Niestety nie wypada puścić nic innego, gdyż gra w niej obecny tutaj Henio z kolegą. Wszyscy mają dosyć już tego milczenia oraz mistrzenia się z kolegą Henia. Za chwilę dojdzie tutaj do parzenia. Grajcie muzykę, muzykę do tańczenia. Ha! American Party. nie dostanę emerytury, bo moje dzieci wyjadą na zachód. Piosenkę tę kieruję do prawdziwych Polaków. Nie wolno za granicę wyjeżdżać. Szczęk dopięty, wiecznie chodził napięty, jakby dręczyły go kosmiczne alimenty. Czuł, że nie schlebia swoim gustom na maksa. Z tego powodu wylądował na saksach. Czas wreszcie upoważnić, popracować uczciwie. Gdzieś porobi i zarobi, rozumował uczciwie. Do marki marka i zbierze się miarka. Zamieszkam na skłoczy i dorobię na szczot. Praca na saksach, szkoli na maksa. Praca na saksach, szkoli na maksa. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. I tak rozpoczął swoje nowe życie. Podjął pracę w zagranicznej fabryce. Niestety nadal nie bywał tam, gdzie warto, bo pensję miał marną, gdyż pracował na czarno. Ponadto z braku właściwej diety nie miał niestety sylwetki atlety. Więc chociaż zapraszany bywał na balangi, nie był w stanie udźwignąć sztangi. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Taki był słaby, że nie brał z nas kawy. Praca na saksach, szkoli na maksa. Taka starbajtera, życie to wybiera. Praca na saksach, szkoli na maksa. Ciebie na minusie tracił czas w autobusie. Praca na saksach, szkoli na maksa. Ten pobyt na saksach zaszkodził mu na maksa. Praca w fabryce zamieszała mu psychice. Więc wygłodzony, wypuszczony i zmęczony zapragnął wrócić do ojczyzny i do żony. Niestety żona była z nim już rozwiedziona i nie za bardzo wiedział, czym ją ma przekonać. Poza tym w czasie, gdy przebywał na saksach, ojczyzna jego zmieniła się na maksa. Znów się w ojczyźnie poczuł tak jak na obczyźnie. Tak to jest, gdy się trochę świata liźnie. Ponieważ w czasie, gdy przebywał na saksach, wyrobił sobie styl oraz gust na maksa. Tam to by było nie do pomyślenia. Na świecie jest inaczej, rzucał niby od niechcenia. Znał prawie wszystkie domy mody paryskiej. Levi's, Wrangler, Diesel, słowem wszystkie. Z tego powodu chodził ciągle napięty. Jakby dręczyły go kosmiczne alimenty. Czuł, że nie schlebia swoim gustom na maksa. Właśnie dlatego, że pracował na saksach. Praca na saksach, szkoli na maksa. Taka starbaniara, życie po nie umiera. Praca na saksach, szkoli na maksa. Ciągle na minusie tracił czas w autobusie. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Miał kiedyś żonę, rozwiedziony. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Wszyscy śpiewają razem z nami. Wspieraj ZUS. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Taka zarpaniara, życie pan wybiera. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Miał kiedyś żonę, rozwiedziony. Praca na saksach, szkodzi nam maksa. Jeśli życie chcesz zmarnować, za granicę jedź pracować. Kiedy już doskonale opanujesz podstawy, dostaniesz pracę w barze. Być może wtedy się spotkamy. Każdy barman jest dla mnie jak matka. Pachnący, czysty jak łza. Nie imać jego plamka ni zmarszczka, gdy z uśmiechem poleruje szkła, gdy dzwoni do niego marzonka, czy nie wie, czy tam nie ma mnie. On z uśmiechem spod oka spogląda, choć wie, słuchawkę mówi, że nie. Każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywny jak gips. Każda szmatka i każda zakładka w jego dłoniach szyku nabiera w mig. Jego szkło jak kryształ błyszczy, jego twarz niczym księżyc lśni. Każdy barman jest dla mnie jak matka, a ja jestem dla niego jak syn. Mój barmanie, opomina mnie. Barmanie, nie mów mamie. Barmanie, że znowu piję za dwóch. Nie mów żonie, barmanie, to łajba tonie. Barmanie, dokąd płynie ta łódź? Każdy barman jest dla mnie jak matka. Skrzętnie liczy każdy mój drink. Gdy dopadnie mnie czkawka lub drgawka, następnego odmawia mi. On się nigdy nie złości na gości, nikomu on nie da w pysk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, a ja jestem dla niego jak syn. Mój barmanie, okomina mnie. Barmanie, nie mów mamie. Barmanie, że znowu piję za dwóch. Piosenkę tę dedykuję Zbyszkowi Hołdysowi. Nigdy nie zdobył należnej mu sławy, nigdy nie dowie się naprawdę jak to jest. Trochę dla prawy i trochę dla zabawy, został muzykiem, teraz życie ma test. Zesnął się rozpadą, pokłócił z kolegami, a przecież tyle zainwestował w ten. Teraz się musi porozliczać z marzeniami, najlepiej zasnąć, ale z oczu spędza sen. Ambicja. Przecież jestem więcej wart. Duma. Jeszcze będą prosić mnie. Zwątpienie. Nie dam się nabrać drugi raz. Fatu. Wszystko idzie źle. Bo gdyby było inaczej, poszedłbym na barbarze. I gdyby tylko nie oni, komornik mnie nie goni. Bo lider nie stanie na paczki. Chciał swój draj, swój bójny do miasta. Bo gmeram w bieliźnie, to będzie zabawa. Z każdą kolejką w swych oczach urasta. Świadkiem tego żalu każdy to postaje. się docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdzie w składach. Czasami stypa, czasem fiesta, biada muzyką, biada, dada. Dobre miejsce, nie ruszam się stąd. Dobre miejsce. Nie wiem. Słuchajcie, całkiem być może, że właśnie po to się robi rock'n'rolla, żeby podkręcać panienki, tak? No mam nadzieję, Zbyszek, że jakoś ci idzie w tym. Jak nie, to też mogę zadedykować ci i tę pieśń. Zdemolowałem kilka kobiet, zdemolowałem życie sobie. I żeby presję zrzucić z głowy, kilka pokoi hotelowych, zielonej nocy parę lat. Nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. Andromantyczny gnał mnie strach, więc życiem życie wrak. Cóż czuję, jestem na te wdzięki, do tego śpiewam te piosenki. A tej piosenki rzewny ton odchłania, ty wpadasz w ton. Ktoś tutaj odchłani kogoś mami. Ciekawe jaka to dziś pani o skałę mego serca zrani, swą białą wypłatując skroń. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. Pan romantyczny gnał mnie strach, więc życiem żyć ukradł. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. Pan romantyczny gnał mnie strach, więc życiem. Zabrałem wszystkim trochę zdrowia, zabrałem sobie parę lat. Za mną niech pójdą moje słowa, kiedy na tamten pójdę świat. Pragnę, by wszyscy zapomnieli, kiedy zakończy się ta gra. By cały świat te diabli wzięli, kiedy odejdę z niego ja. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. Andromantyczny gnał mnie strach, więc życiem żyć ukradł. Zielonej nocy parę lat, nic tak nie pachnie już jak tamtej róży kwiat. Andromantyczny gnał mnie strach, więc życiem. Słuchajcie, do czego już doszedłem w poszukiwaniu własnego ja? Niektóre osoby mogą pamiętać mnie, jak grałem bluesa tu gdzieś na ulicach. Całkiem być może, że są również wśród nas policjanci, którzy aresztowali mnie wówczas wielokrotnie. A dzisiaj sami zobaczcie i posłuchajcie, do czego doszedłem w poszukiwaniu własnego ja? Nie mamy czegoś? Co, nie mogę tego zrobić? Aha, to słuchajcie, muszę trochę poopowiadać, bo jakiś bałwan nie umie czegoś włączyć, coś tam nam nie gra. Więc może przedstawię to, zmieniaj nazwiska, czy co. No przecież umawialiśmy się, że to będzie grane. Ja nie mogę teraz zagrać niczego innego. Czy mogę? Grajmy bez tych pierdolonych padów. Mam. Havana, Amara con canela, shalalala. simple rendez-vous pour en pleurer avec toi. Oh, un petit jour, entre les bras. Gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Giorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono italiano, italiano. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, tu de tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées. jadę. Zostawię ci te melodie, chociaż będę daleko, wrócę miłości śladem. Zanurz naszą melodię i nie płacz, i nie płacz, i nie płacz, kiedy odjadę. I'm so young. Do czego doszedłem w poszukiwaniu własnego ja? Idę sobie po ulicy i nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Aż tu podchodzi jakaś starsza pani i chwyta mnie za rękę. Nie mam czasu, odpowiadam. A ona na to mówi: Maciek, ja patrzę, a to moja pierwsza dziewczyna. O mój Boże, pomyślałem sobie, minęło już tyle lat. Dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię, dawna dziewczyno. Spojrzałem dzisiaj wstecz, dawna dziewczyno. Masz oczy pełne łez, dawna dziewczyno. Gdzie tamten przepadł bez? Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie? Przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie, czemu tak nie dzieje się. Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak. Ktoś komuś śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kąt. To twoje imię i to ty zatrułaś komuś sny. W mokrej posieli miotał się, a potem marzył całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej posieli miotał się, a potem marzył całe dnie, że tylko ciebie chcę. dawna dziewczyno. Dziś już nie kocham cię, dawna dziewczyno. Nie myśl o mnie źle, dawna dziewczyno. Minęło tyle lat, dawna dziewczyno. Gdzie tamten przepadł świat? Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie? Przecież dziś już nas nie łączy. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie. Czemu tak nie dzieje się? Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak. Ktoś komuś śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kąt. To twoje imię i to ty zatrułaś komuś sny. W mokrej pościeli miotał się, a potem marzył całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miotał się, a potem marzył całe dnie, że tylko ciebie chcę. Niektórzy mówią, że miłość jest piękna, pod warunkiem, że nam się przydarza, i to nie zawsze. A tak najczęściej to, no, sami zobaczcie, co się stało na przykład z bardzo popularnym kiedyś politykiem Marcinkiewiczem, kiedy się zakochał. To jemu dedykujemy tą piosenkę. Wszyscy razem śpiewamy, nie tylko. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Kiedyś był, reszty urody miał, nowe mody znał, lecz więcej nie miał już nic. A ona była tak napalona, jak chyba już nikt. Jako kochanka flama, żona narzeczona, chciała z nim być. Poszła za nim jak demon, zrobił refiren, zrobił się błęd. Znał się zasady własnej maskarady, zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Już od przedszkola chciała rock'n'rolla, chciała go mieć. Czary z elektrycznej gitary, dragi, pary, motory i seks. A ona chciała być królową trasy, lecz jak bez kasy nią być. On dla niej zrobił się na kasę łasy, lecz nie zarabiał nic. Poszedł za nią jak dym, zrobił refiren, zrobił się błędny. Sprawdził zasady własnej maskarady, zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz. chyba że nie popalili placebo i pili gin. Płacić przyszła pora, lecz nie było sponsora. Płacić przyszło im, lecz nie było czym. Od każdej setki rosły im odsetki, długi rosły im. Więc ogarniała ją się kłoń, że waży piekło, ona zarabia na czynsz. Tam się pomieszy jak mięso, był sprawdził zasady własnej maskarady, zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Głodny jest, artysta głodny jak pies. Ona w rozporku szukała kota w worku na potwierdzenie tych ten. Stracił niestety apetyt na kobiety, na nią chyba już też. Był z niego mocny gość, została skóra i kość, parę ten. Poszedł za nią jak dym, zrobił rytm, zrobił się dym. Zdał ci zasady własnej maskarady, zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się kwas. Nie pierwszy raz zrobił się Chciałem zadedykować tę piosenkę wszystkim paniom już w pewnym wieku, które dopiero wtedy, kiedy jesteś znany i lubiany pośród nich, możesz powiedzieć, że zrobiłeś karierę. Więc teraz tę piosenkę dedykuję wszystkim dziewczętom powyżej 40. Ona by chciała do trójkąta, ona by chciała jeszcze raz. Po garderobie mi się pląta, lecz ja niestety mówię pas. Ja chyba całkiem zwariowałem, czym to się skończy, kto to wie. Już całą Polskę przeleciałem, a ciągle lecieć mi się chce. Tango libido. Ona by chciała do trójkąta, tango libido. Ona by chciała jeszcze raz, tango libido. Po garderobie mi się pląta, tango libido. Lecz ja niestety mówię pas. Już chyba całkiem oszalałem, na oko kładę gruby tusz. A cała Polska to za mało, o zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle, chcę wziąć w ramiona cały świat. Wszyscy koledzy mówią nie, a koleżanki raczej tak. Tango libido. Ona by chciała do trójkąta, tango libido. Ona by chciała jeszcze raz. Na na na na na na na. bo garderobie mi się planta. Tango limino, lecz ja niestety mówię pas. Czy to jest miłość, czy libido? Już nawet Bóg miłością jest, więc czemu płaczesz dziś, dziewczyno? Pobożna życia twego treść, gdy od wieczora aż do rana dobre uczynki robisz mi. Tak dużo czasu na kolanach, że dobry Bóg wybaczy ci. Tango libido, ona by chciała do trójkąta. Tango libido, ona by chciała jeszcze raz. Tango libido, po garderobie mi się pląta. Tango libido, lecz ja niestety mówię pas. Jestem w końcu taki młody, na oko kładę gruby tusz. Ratuję resztki swej urody, jakbym przeczuwał koniec już. Więc jeśli teraz nie, to kiedy? Różane soki spijać z ust. Zachowaj serce dla kolegi, a dla mnie zostaw tylko biust. Tango. Ona by chciała do trójkąta. Tango libido, ona by chciała jeszcze raz. Tango libido, po garderobie mi się pląta. Tango libido, lecz ja niestety mówię was. Lecz ja niestety mówię. To był mój sposób na młode lata. Generalnie taki sobie wymyśliłem sposób na życie i tego się trzymam. Natomiast z tego, co zdążyłem zauważyć i z tego, co chciało ode mnie państwo, a też młodych wielu ludzi też to wybiera. Zamiast jeździć, powiedzmy, jakimś samochodem i podrywać, powiedzmy, jakieś panienki, idą do wojska. Moje gratulacje. Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc bojarą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się, droga i w imię Boga. Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha. Wesoły jest, bo przecie waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie zbił. Niech żyje wojna, muzyczka marsza różnie. Wojna, pieniążki sypią się, wroga i w imię Boga. Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Na placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą. Dowódz państwa polskiego przegląda armię swą. A kiedy kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewa razem z nim. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się, wroga, mi w imię Boga. Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. ci się wytopią, wygodny wspólny grób. Wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć wpala, miłosny popchnie szał, to z siostrą ze szpitala zabitą będzie spał. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga za cudzą kieszeń. Oddaj młode życie swe. I to są, proszę Państwa, problemy. Prawdziwe problemy są wtedy, kiedy walczymy o życie. Jeszcze dodatku nie wiadomo o czyje i nie wiadomo gdzie i w jakiej sprawie. Więc myślę sobie, że można zamiast tego wejść do głowy takiego człowieka, który animuje życiem kulturalnym w Polsce. Ma jakichś artystów, jeden i drugi artysta nie ma pomysłu. Co robimy? Łączymy ich w duet. Ale najpierw przemowa. Zmierza na bankiet muzyków ekipa. W tym celu wzięli Wana i Jeepa. Zaś z drugiej strony, w przyczepie przewiewnej, wiozą w tę stronę tonę trzody chlewnej. Jedni i drudzy niezbędni zabawie. Jednych i drugich czasem trudno strawić. Jeden dla ciała, zaś drugi dla ducha. Gość lepiej trawi, gdy muzyczki słucha. Jak świnia na bankiecie muzyk się użyna. Kwiczy wokalistka, niczym rżnięta świnia. Zaś gość czuje wenę, chyże plą satany, gdy świnię na scenę i do stołu damy. Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada, chodzi nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce. Aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączy gwiazdy wie. Maleńczuk, Kaja, to będą jaja, Anita Porter oraz Johnny Pinski, Romuald Kozidrak, może Kazik Staszczyk, Ireneusz Glinda i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kuki z Violetę Rojek, dodaj Koresantor, Natalię Rocynek, Marielę Krawczyk, kolej na to soje. Upchaj do formy, upchaj do formy, upchaj do formy. Aha! I wrzuć na rynek. Jaja dobrze i włóż do makutry. Kręć prawo, lewo i recytuj sotry. Bij pianę porządnie, a że w formie stanie. Nie oblizuj pałki, bo zepsujesz danie. Nie przestawaj kręcić, w przerwach ciągnij faję, bo gdy ciągniesz faję, to efekty daje. Kręć, kręć w makutrze, aż się jajo utrze. Dobrze ukręcone, lepiej się sprzedaje. Czas lody ukręcić. Zgrabne mieszanie, zatańczę swój taniec. Robota czeka, a tu chuć go męci. Pichci, PR, pichci, trudne ma zadanie. Na zmaruj masełkiem ścianki swojej brytwanki. Do usz rodzynka bych nigdy za wiele. Zacznij po lewej, przygotuj kakao, żeby się udało, pomódl się proszę. Może Kazik Staszczyk, Ireneusz Glinda i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kuki z Violetę Rojek, dodaj Koresantor, Natalię Rocynek, Marielę Krawczyk, kolej na to soje. Upchaj do formy, upchaj do formy. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że Kranki jest zespołem, który nazywał się Pudelsi, ale dzisiaj nie ma już Pudelsów. Jestem sam. Nie dla mnie te wszystkie brawa, nie dla mnie. nie dla mnie, nie dla mnie. A jeśli dla mnie, to chcę ją słyszeć. Jestem sam. Całe lata jeździłem pociągami i napisałem w pociągach wiele wierszy. Ale z tego, co mi się teraz przypomina, to jest tylko i wyłącznie to, że po prostu maszynista wyskoczył chyba sobie na piwko i ten pociąg jedzie już od jakiegoś czasu całkowicie bez kontroli, nie wiadomo dokąd. A my w nim piosenkę dedykujemy zarządowi PKP. Pociąg ruszył, lecz w wagonie nikt już nie jest obcy. Jeśli nie wiesz, czy dojedziesz, spytaj zawiadomcy. Ale nie martw się, usiądź naprzeciwko. Dziękujemy Państwu bardzo. Wszystkiego najlepszego Wam życzymy w nowym roku. Zagramy teraz na koniec piosenkę ze starych, dobrych czasów, dedykowanej ochotniczej, a także zawodowej straży pożarnej, która w zeszłym roku miała pełne ręce roboty, Ale niestety nie był to ogień, którego są fascynatami, tylko niestety woda i powodzie. Uchwalę ojczyzny, wszystkiego najlepszego, dobranoc Państwu. Mówię, płonie to cała, płonie strach, aż kurzy się z niej. Szeszy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej, pobiegnij nam ze mną, szkoda czasu, bo cała płonie, ani ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał cały pół wsi. Pomagaj i ty, płonie z tobą rytwa. Jesteśmy na dnie. Dlaczego właśnie ja miałbym dojść, co ty mieć? Hej, hej, hej. Chwytam wiadro, więc dłonie biegnę z otchu. I widzę tam, co płoną oczy, skronie pali się tłum. Par chyba ze sto osobny swoją córkę za mąż by nam chciał. Do żonki pali się pan młody chłopak. Ugościć chciał wieś, swoje stanowe zrobił bal. Leczyłem i ja. Drodzy Państwo, razem ze mną zespół Psychodancing tworzą wyjątkowo zdolni muzycy, pochodzą z Poznania. Przy okazji powiem Wam szybciutko dowcip na temat, jak to się pracuje z poznaniakami. Jak mianowicie powstał słynny miedziany drut, najcieńszy na świecie. To krakowiak z poznaniakiem grosz ciągnęli. Na gitarze elektrycznej Kuba Fydrych. Klawisza, że się tak wyrażę, Grzegorz Stasiuk. Na basie Andrzej Świat nie wierzył, Zom Laskowski. Na perkusji jedyny magister w zespole Maciej Muraszko. Jest ponury, bo my już dawno zdążyliśmy się doktoryzować. Ja się nazywam Maciek Maręczyk, dobranoc Państwu, robimy Psychodancing. Aż kurzy się rzy, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej, na sądy swoją córkę za mąż by dać chciał. Na żonku pali się palmowy chłopak spał. Brakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teś ugościć chciał wieś. W swojej stodole zrobił bardzo czuję mi ja. Przecież tutaj spłonęła nam scena. W coraz lepszym formie. Maciej Maleńczuk, Psychodancing. Pan Maciek z ekipą.